إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بي ني امال سوبو جوت تي سونو تيره بوبو دي شرح الاصول الثلاثه بو الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني نيجي وون تي تومبو بو ام سولو té muy tomb bi aju ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam da xam ngeen ni xam yonent bobu dundam jaar jaaram ak la tax ñu yoni ko ak ci ñan lañ ko yoni ak tollu wayam lolé da fay dugg ci xaj ci lu jëm ci xam sa diina ngok ndax mom moy comme niko borom téré bi waxé intermédiaire bi nga xamni sunu borom jalla wa ala mom la yonni jox ko mission bi muy jotalil borom bi tabarak wa taala jëme ci ñi nga xamanteni ni ñom ñoy jami ngok kon ko xam ku mel nonu xam ko dafa bok ci yi nga xamanteni ni ay principe la ay fondement la ci diina ji ma ngok lolou mo taxone borom tere bi don wax ne ta'rif kayfa 'asha qabla al-bi'tha nga xam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nan la dundé lata ñukoy yoni wa kayfa ja'ahu al-wahyu min Allah 'azza wa jalla nako lako wahy bi dikale bawo ci borom bi tabarak wa taala lol yeb jall nañ ko wa maza amila alayhi salatu wassalam ba'da al-bi'tha ak gannaaw bañ ko yonne yi nga xamni def nako ci bir dundam mune ta'rif dhalika bi dirasati siratihi mune lolou nak yang koy xame ci jang siram mangok manam jang jaar jaaram sira yonante bi alayhi salatu wassalam manam mbir yi nga xamanteni ni ay jaar jaar la ci dundam lolu da fay dugg ci siram mom alayhi salatu wassalam kadalika mbir yi nga xamanteni ni ay wax la wala ay jëf la yo xamni daf ko jëf mom yonnati bi alayhi salatu wassalam day dugg ci siram kadalika jamonom ñamu andalon ci li nga xamanteni ni moy diina ji moy diina islam te ñu leen di tuddé ay sahaba ñamu andalon doon jëfaka wax doon leen digël doon leen téré doon leen jangal doon leen xamal doon leen orienté doon and ak ñoom tukki gis nga doon nek ak ñun nekandok ñoom bir medina su tukki wul ñooñu kazalika dañuy dugg ci sira yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ko mangok kon histoire yonent bi jaar jaaru yonent bi da cey duggu sunna mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye daf cey duggu la nga xamanteni ni moy sunnay sahaba ridwanullahi alayhim ku melni Abu Bakr radiyallahu anhu ku melni Umar radiyallahu anhu ku melni Uthman radiyallahu anhu kumelni Ali radiyallahu anhu comme namu ñewé ci hadithu al-Irbad bun Sariya ci Tirmizi sunu yanant alayhi salatu wa salam nan fa alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin ma ngi len di denk sama sunna waye tamit samay sunna khalifa yi nga xamanteni ni ñom ñoy khalifa yu jubi kon gis nga sunna mom yonante bi alayhi salatu wa salam xaj le ci bir dundam xaj le ci bir siram kon mëno jang sira yonante bi te jango sunna ngok te jango sunna kadalika sunna yi nga xamni ñoy andandom yu bax yi ku melni Abu Bakr Omar Osman Ali ak ñeneen ña lolé yi da fay dugalé ba légui ci xam sira yonnante bi alayhi salatu wassalam ndax mom yonnante bi nekul won mom kessé rek dé dedet nekul won mom kessé makka nekul won mom kessé medina makka amna fa ñuko gëmon andon ak mom gis nga bamuy dem medina tam ñoñu and ak mom ñu tuddé len al muhajirin medina tam bam fay dem da fa dem ci kolere ay nit ñu tuddé len wa ansar ngok da fa dem ci kolere ay nit da fa am waju joggé yaman ñew makka fekk fa yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fekk jamono bobu yonnante bi da daan jël bopam diko garal nit ñi nan len kan momay yir kan momay fat kan momay héberger bama jotali kaddu gu yalla mbok yonnante bi alayhi salatu wassalam dafa sonnon makka dafa sonnon ci daawa bi wet ci daawa bi ay ben ben ñoo doon gëm te ñu bari ci ñi daan gëm amuñu won doole mu aajo won borom doole bo xamanteni ni daf koy yir daf koy fat daf koy héberger nga xamanteni ni lor ye joge ci non yi lor ye joge ci yefeuri du meuna aksi gis nga legol lek sunu borom jalla wa ala da fay tagat ci jaama mi ño xamni non lañuy mel gis nga dañuy dévouer ci li nga xamanteni moy cause islam gis nga ko ñew yir islam fat ko jappalé ko gis nga sunu yannata alayhi salatu wassalam jamono bobé noné la nekk won makka ben way jogé yaman né ko ah man dé li ngay sakku ci kula fat kula yir bëgg na ko dé wayé nak dang may may ma déllu wat ci sama dëkk buma démé waxtaan ak sama mbokk ndax kat damay bañ fat la ba paré sama mbokk gisé nénéne bu boba damay bañ kat wet ci sama position man kep gis nga mune ko legi nak xaar ma dewen dina ñewat mbokk yi xol len lolu sun yonnante alayhi salatu wassalam wala togat muñat ba dewen muñat loru makkay toñi jafé jafé metidi yalla nak sunu borom jalla wa ala yabale ay nit yo xamni ñi nga jégué yasrib muy madina ñu daldi ñew nak daldi jaayante ak yonnante bi alayhi salatu wassalam jaayante ga ca lan ne yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dinañ la fat dinañ la yir te dinañ la défendre comme niñi défendre sunu dom ak sunu soxna gis nga sen dévouement cey motax gis nga ñom wa ansar sen cieur mo nekkon yonnante bi alayhi salatu wassalam yonnante bi seddelé ba paré seddelé mbang mi alal seddelé gis nga wa ansar di xolante mune xana yeen wa ansar xana doyu len nit ñi jël alal yi ñi jël gilem yi ak oré ak yoyu yeen ngeen jël yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñune aha kay doy lo lañ ne yow yonnante bi alayhi salatu wasallam gaay tok ba ci yag wa ansar ndaysan da ne ah nañ len waxtaan sunu biir magi ansar ya ne len yonnante bi alayhi salatu wasallam ñoko fat fi kat mangok gone ye ño dem waxtaan ak magña ne len bobu legi nak ñi nga and ak yonent bi ci wotem bi ci mission bi lolou nak taxna ñun comme ñun ay baykat lañu woon suñu tol yaangi ni amatul topato ndax talatuñ dara yonent bi rek lañuy andal suñu tol yaangi ni amatul topato suñu kom wañeeku nañ len dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah mu sakal ñu pexé ma ngok comme lego lek dara am mu jox ko gaay nañ len dem ci mom gaañu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ansar bañu exé yonent bi na len tay tay lu ngeen ma laaj ma jox leen te luma ñaan yalla yalla may ma ah magi ansar yi jogati waxtaan seen biir ne leen kenn ci ñoom ne leen ah kon yeen aduna mo leen yëkëti ndax aduna mo leen yëkëti gañu xolaat seen biir dadi tourner na yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ñu yalla yonnante bi ne leen lu ngeen bëgg ñu ne ko ñaanal ñu yalla jéggal ñu yonnante bi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala dani allahumma ighfir lil ansar allahumma ighfir li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar ay yalla jéggalal wa ansar yalla jéggalal doomi ansar jéggal doomi ansar gaña jog dem allahu akbar gis nga ko kon ñi ño nekkon wa ansar ñi ño yiron daawa bi wote bi yonante bi doon wote lolu moy daawa ñi ño ko héberger wot ño ko fatone ba daawa bi nek tout tank nga xamni dafa tollon ci jangaram ñi ño ko fatone héberger mu mag ci seen biir ñu def ay sacrifice yu reuy mango ba sunu borom jalla wa ala di len mentionner ci ay beurep yu beuri ci biir alquran dañoo def ngir islam dañoo def ci islam def ngir yalla mango te sen taxaway yeb woné nako mo taxone wax deug yalla ñu len don tuddé al ansar ñi nga xamanteni ni dañoo dimbali diiné borom bi tabaarak wa ta'ala kon gis nga yoyé yeb gañoñu kon gis nga ñoño defon sacrifice yoyu ba sen tol yi manam production ba wañexu ngir lan and bu ndon and ak yonnante bi alayhi salatu wassalam diko jappalé ci ligéyam aha ñoño dañu bokku ci sira yonnante bi alayhi salatu wassalam kon lolu jara bayyi xel la gor ga tek ci mune wala yaliqu bil muslim mune wax deug yalla yelul ci julit an yajhala ar-rasul alayhi salatu wassalam muy rire yonante bi alayhi salatu wassalam di rire tollu way yonante bi daraja mom yonante bi alayhi salatu wassalam daraja yonante bi alayhi salatu wassalam moy daraja mindeef bi gëna kawé mangok ndax mom moy afdalul anbiya ki gën ci yonante yi mom alayhi salatu wassalam mom mo am particularité gi nga xamanteni sunu borom daf ko yoni ci mindeef yépp gis nga mom dañ ko yoni ci ñëpp kèn yoni wu ko ci arabiy kessé gis nga comme ni la ko ñen ñi bëgg melalé tay dédét dañ ko yoné ci ñëpp sunu borom né wama arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira ma la yoni ci nit ñëpp nango mom alayhi salatu wa salam wax ci hadith bo xamanteni hadithu jabir la bukhari gene ko muné wa kana an-nabi yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi kafa muné dé yonentu yu jitu ku ci nek dañ la daan yoni ci saxet isa ken yoniw ko won ci wa haute volta isa ken yoniw ko won ci wa burundi isa ci wa bani israël lañ ko yoni won ken yoniw ko won ci wa brésil gis nga ñoñu senu ko yonne dafa nekkon yonne gu teunku ci seeni xet sunu yonent alayhi salatu wa salam muhammad alayhi salatu wa salam kep lañ yoni ci ñepp muy jagle bu ko sunu borom jalla wala defal kon xam nga ni koku tollu wayum reyna sone ashhadu an la ilaha illa allah lo cey tek wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boko ca tegul rek sa dina du mat kon xam nga ni ki tollu wayum reyna gis nga motax dem na bay wax nan xam ngeen ki gëna naya mune ki gëna naye moy ki nga xamanteni ni tuddu nañ sama tour mu degg ko te ñaanaluma muy salatu ala nabi def ko ci man gis nga kon bo degge turam mom alayhi salatu wassalam gis nga ah ñaanal ko sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mako ñaanal ko lolé kadalika waxna ci benen hadith moy hadith abi hurayra mune ki nga xamanteni ni tud nañ fa mom te ñaanaluma mune koku yalna perte koko perte kon gis nga wax deug yalla maqama bu melni tollu way bu melni daraja bu melni mom alayhi salatu wa salam mom rek moko am ci bir mi defi kon ki ku jara xam la mune kon kayfa tattabi'u shakhsan nan ngay topep jëm jo xamni wa anta la ta'rifuhu yow xamuloko jango jaar jaaram jango siram mune haza ghayru ma'qul mune lolo de wax deug yalla dafa nek lo xamanteni ni xel munu ko nangu kon li xel nangu moy ki wote wo beug yonnata alayhi salatu wassalam beug yalla warna gor gor lu ba astut mu xam ko ci jaar jaaru yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ben waye xam ko ci daraje yonnante bi maqamam tollu wayam xam li tax ñu yonni ko xam ci ñan lañ ko yonni xam yonentu goge lan la eumb man ko xam ñinga xamanteni ñoo nekkon ci wetam daron ko ci wa muhajirin ak wa ansar man ko lolu day dugg ci xam yonante bi alayhi salatu wassalam bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.